चलो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे गिरे थके हफ्ते मन परे डरे मन के मन मोर संग चलो जी मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी गिरे थके हफ्ते मन परे डरे मन के मन मोर संग चलोगा अमरैया कस जुड़ जाऊं मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो अमरैया कस जुड़ जाऊं मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो पानी पी लो मैं सागर दूध पीरा बिसरा लो पानी पी लो मैं सागर दूध पीरा बिसरा लो नवा जोत लो नवा गाँव बल नवा जोत लो नवा गाँव बल रस्ता नवा गढ़ो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलो रे मोर संग लहरियों मोर लहर मा फरो फुलो हरियाओ लहरियों मोर लहर मा फरो फुलो हरियाओ महानदी में अरपा पैरी तन मन तो भरिया लो महानदी में अरपा पैरी तन मन तो भरिया लो कहाँ जाऊ बड़ दूर है गंगा बड़ दूर है गंगा पापी है तरो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलो जा मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे ओ गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलोगा मोर संग चलो मोर संग चलो रे दीपक संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे हो दीपक संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे हो परग लबीर थी माला देऊं सन यही संठाने हो सरग लबीर थी माला देऊं सन यही संठाने हो सुमत के सरग निसेनी के सरगनी सेनी चुरमी सबो चढ़ो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलो रे मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी ओ गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलोगा चलो जी चलो जी चलो जी। चलो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलो गा मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी मोर संग